Regret, rejoice, regret, rejoice, regret, rejoice, regret, rejoice, regret, rejoice. Thank you. you love me. Like he loved me. Will you love me? Like she loved me. Or will you stay? Son Lux już w przyszłym tygodniu grać będzie w Polsce, w Poznaniu i 6 listopada w Warszawie w basenie. To będzie czwartek. Jedna wejściówka jeszcze została, więc jeżeli ktoś by bardzo chciał na ten basenowy koncert Son Luxa się wybrać, to proszę uprzejmie dzwonić 22 kierunkowy do Warszawy i 7 trójek. Archiwiści w drugiej godzinie Ciemnej Strony Mocy się pojawią, ale zanim archiwiści to John Hopkins. Thank you. John Hopkins, Form by Firelight. Przypominam, że lista utworów z każdej audycji Ciemnej Strony Mocy pojawia się na stronie słuchaczy csm.info.pl. Tam pod tymi listami utworów każdej audycji. Bardzo dziękuję archiwistom, jak zawsze. Archiwiści wpuszczają linki do audycji nagranych. No i jeszcze można nas znaleźć na znanym portalu społecznościowym. Gdyby ktoś miał jakiekolwiek pytania, to proszę tam nas szukać. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, przypominam, to jest nowa grupa, całkiem prawie 3000 już, nowa, prawie 3000, nowa oficjalna grupa audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, tak się nazywa, żeby było prościej nas znaleźć. I adres mailowy, jeżeli jakiekolwiek pytania prywatne, proszę pisać csm@polskieradio.pl, prywatne, muzyczne. Jeżeli ktoś bardzo nie chce być związany z nami na Facebooku, a tak może być, niektórzy nawet Facebooka nie mają, z tego co wiem. Kwadrans po godzinie 3:00, czas na odgrzebki. A dziś litera D, J, czyni litera S, czyni Shadow. To takie odgrzebki na dzisiaj. Tak naprawdę Little Dragon jest dzisiaj odgrzebywany po ciemnej stronie mocy. Dawno go nie było. face but didn't lose. Tell me, where would I go? Tell me what led you on, I'd love to know. Was it the blue night, gone fragile? Was it a boat, the man in wonder steady going under? Was it the light waves so frightening? Was it a two wheels, one a mirror holding us dear right now? I went looking for a trace of something that you left, and when I saw dry paint and your scribbled initials, I acted like I could care less while my thumb pressed to the paper. I wanted to find your portrait, wanted to have it. Calling a piercing a voice in the old dream, and ghostly images of electric. not seeing if the repage is good or way. I wanted to own your portrait, wanted to have it. You and your script of paper makes me shiver so. control. You could be sitting, taking lunch. The news will hit you like a punch. It's only Tuesday. You never thought we'd go to war. After all the things we saw, it's April. Shadow, Six Days w remiksie z nowej wytwórni DJ Shadow. Jak mówiłam, DJ Shadow otworzył wytwórnię w tym roku, wydał pierwszy singiel w tej swojej wytwórni, swój własny singiel, bardzo mi się to podoba i czekamy w tej chwili na jego album. I Little Dragon, trochę odkurzony z 2007 roku, Twice przecież, to już naprawdę trochę czasu minęło. Little Dragon trochę odkurzony, bo należy zacząć wracać chyba do tej muzyki, która tak naprawdę świeża z jednej strony, a z drugiej strony przy tym natłoku nowych dźwięków zaczyna nam odchodzić i zapominamy o tym, że są takie piękne płyty, do których wracać trzeba. A teraz nowości. I to trzy nowości. Trzy nowości z rzędu. Proszę uprzejmie. A propos archiwistów, którzy w marcu przyjeżdżają po raz kolejny do Polski. Bring me light, bring me light, bring me light, black and blue. I will always love you, black and blue, black and blue. I will. Still cold and pale, I will always.

shoot her. Use both hands. I don't see a problem with that. Kids with guns, it's your time. I don't see a problem with that. Come into the kid corner. To the kid corner. To the kid corner. Proszę, proszę, jak tu klawiatura teraz wyszła na antenę. Przepraszam, muszę skończyć pisać. No dobrze, dobrze. Jestem po prostu na znanym portalu w tej chwili, piszę z wami. 12 minut pozostało, 12,5 minuty pozostało do godziny 4 rano. Piotr Łodej, trójkowy budzik już za moment, czy nie od godziny 4 na trójkowej antenie. Aleksandra Kaszkowska, ja się powoli żegnam. Tak jest. 30 października dzisiaj. Słyszymy się w listopadzie, ale nie za tydzień, tylko za dwa tygodnie, bo za tydzień między środą, znaczy ze środy na czwartek będzie pełnia, czyli trzecia strona Księżyca będzie tutaj królować. A 368 wydanie Ciemnej Strony Mocy powraca za dwa tygodnie. Będę na grupie, będę pod mailem, więc jeżeli jakiekolwiek pytania, to proszę do mnie pisać, nie ma problemu. csm@polskieradio.pl to adres mailowy. Grupa oficjalna, nowa grupa na znanym portalu społecznościowym to audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, gdzie bardzo ciepło zapraszam. Ta stara grupa już oficjalna nie jest. Nic już wspólnego z audycją nie ma, ani audycja z nią. Powiedzieliśmy sobie do widzenia i na tym skończyliśmy współpracę. Jest nowa grupa, strona ciągle ta sama, csm.info.pl. Na tej stronie listy utworów i linki do nagranych audycji pojawiają się po audycji w ciągu dnia, nad ranem, czasami po południu, ale proszę sprawdzać. Raz jeszcze csm@polskieradio.pl. No i do usłyszenia. Przenosimy się tam, gdzie zorza polarna w tej chwili króluje. A, jeszcze informacja jedna krótka. Pozdrowienia od od Maćka. Pozdrowienia od Maćka, który w tej chwili w Wietnamie i tam... Nie mogę teraz znaleźć tego maila. Już mam. 33 stopnie na plusie. W Saigonie dokładnie. 33 stopnie na plusie. Bardzo cię ciepło, Maćku, pozdrawiam, chociaż ciepła ci chyba nie potrzeba. A dzisiaj w Nowym Jorku słyszałam, że 22 stopnie były. To i w tamtą stronę lepiej, i w tamtą stronę lepiej. A u nas, no a u nas zero. I minus jeden. No dobrze, śniegu nie ma. Jest koniec października. Może jeszcze troszeczkę tej jesieni przed nami. Do usłyszenia za tydzień. Aleksandra Kaczkowska. Przenosimy się tam, gdzie zorza. Now the rain.